Ja, nå det ikke lenge før vi i havn, Størman. Hvordan går det med forkjølelsen din, forresten? Ja, riktig dårlig, kaptein. Jeg så tett at jeg sekker land.